Zdarzyło się pewnego dnia, zakochał się Klaud dziewczynie. Nie wiedział, jak jej wyznać ma. Klaud zakochany klaun. Klaun zakochany klaun. On ma takie czułe serce. Jest jak rozbity dzban. Klaun zakochany klaun. Klaun zakochany klaun. On ma takie czułe serce. Jest jak rozbity dzban. Klaun zakochany klaun. I choć go wszyscy podziwiali i wszyscy bili brawo mu, to jednak on smutny był. Klaun zakochany klaun. Klaun zakochany klaun. On ma takie czułe serce. Jest jak rozbity dzban. Klaun zakochany klaun. Klaun zakochany klaun. On ma takie czułe serce. Jest jak rozbity dzban. Klaun zakochany klaun. I po cóż ci to w klaunie było? Ten smutek i ta tęsknota. Wszak dobrze wiesz, że żadna z dam zwykłego klauna nie pokocha. Klaun zakochany klaun. Jest jak rozbity dzban. Klaun zakochany klaun. On ma takie czułe serce. Jest jak rozbity dzban. Klaun zakochany klaun. Klaun zakochany klaun. On ma takie czułe serce.